Megafonosok vagy megadrogosok? Jó hírt kaptak a férfiak az olasz bíróságról. A TV2 átmitetni a gyerekeinket. Cancelezni fognak egy juhot. Jó, van ez így. Itt vagyunk újra csak ketten, de szerintem remek volt a tegnapi rész. Én nagyon örültem, hogy a Robi is felszabadult volt. Nyilván kijöttünk a gyakorlatból, és rögtön a Robival voltunk, szóval nem mondom, hogy ez nem egy hard mode, de hát sokat nem beszéltünk, de hát ez ilyen. Szerintem jó volt. Jó, hát ezért hívtuk a Robit. Lehetett rászámítani, igen. Hát a Robi tud beszélni. Még van mit tanulnunk tőle. Mostantól kicsit összeszedjük magunkat, most már nem viszi más a hátán helyettünk a dolgokat. És hát rögtön azzal kezdtünk, hogy óriási nagy késés. Én itt beértem időben, de üres volt ez a hely. Hát úgy volt, hogy reggel, ahogy indultam befelé, akkor nagyon korán, 5 óra 30-kor, akkor láttam egy kislányt, akit így a vadkutyák megtámadtak, és akkor hát most megmentettem, de a kórházból csak most engedtek el. Ez történt, nem az, hogy 8:50-kor hívott a Borka, hogy hol vagyok amúgy, és akkor ébredtem. Mi? Tavaly egyszer se fordult, hogy ennyire elaludtam volna. De olyan már volt, hogy magamtól így fölébredtem. Ez már ilyen sztáralűr, vagy mi? Én nem hiszem, szerintem orvosi kérdés, inkább arra fogom. Jó. Valaki másnak a hibája, én azt gondolom. Hoztál orvosi igazolást, vagy ne kell mondanom? Na jó. Vannak nagyon fontos híreink mára. Jó, van ez így. Mi történik itt? Tudom, ez az úriember. Ez történt a VB-n, amíg nem figyeltünk? Ez történt. Wow. Na jó, ez nem volt rossz. Ez eldobta. Fölrobbant a stadion, bazd meg. Milyen hajja van? Így képzelem az összes súlydököt. De hallgasd meg a közönséget, ahogy de látod, milyen messzire dobta? Nagyon messzire dobta. Nagyon messzire dobta. Tudod, de mondjuk ennél láttam már embert messzebbre dobni dolgokat. Hát jó, meg... de nem így, hogy egy golyót. Hát nem. Rekordot dobott, bazeg. Nagyon ügyes. És be se számolsz erről, csak így nevetgélsz, hát ez egy rekord volt. Nagyon jó. Elméletek nagyon sokan nézték. El kell ismerned, igazuk volt, sokan embert érdekelnek ezek a dolgok. Ez is olyan, mint a Forma 1, amit nem tudom elkezdeni, hogy lehet nézni. Konkrétan megvolt az 1 milliárdos de... szám. Amúgy. Igen? Azt mondta a Németh Balázs. Egy milliárd. Megvolt az 1 milliárdos szám a világon. Ezt gondolom az, hogy hányan kapcsoltak oda. De az az érdekes, hogy ugye a londoni legutóbbi VB-nél is ugyanúgy. Hát nagyon hasonló számok jöttek ki, elvileg a budapesti még többen nézték. Igen? Igen. És ez, hogy ez van. Ez nekünk jó bevétel volt? Nem hiszem, de erről a... Hát nekem biztos nem. De hogy a városnak, vagy az országnak, vagy óriási presztízs volt? Hát ez erről ugye a Paraszt reggeliben számol be az Orbán Viktor. És ott azt mondja, hogy ez egy ilyen hosszú távú tervnek végül is a része, az, hogy... Hogy olimpia legyen? Hát, hogy föl kell fejleszteni Magyarországon ezekre a lehetőségeket, és így lehet föltenni a térképre Magyarországot, és ilyen helyeken lehet olyan emberekkel tárgyalni, ahol a gazdaság fejlesztését letárgyalhatják, meg ja, tudom, diplomáciai kapcsolatokat építhetnek. Így lehet diplomáciai kapcsolatot építeni, hogy idehozol egy VB-t. Hát amúgy nézd meg, a szaúdiaknak is megy. Hát igen, de ott hogy mondjam, ott van egy annyi pénz, hogy egyszerűen azt nem tud elnézni másfél a FIFA, és jó, megtömi vele a saját zsebeit. De hát nálunk is van, Ádám. Nálunk is, hát ki van spórolva minden másból. És akkor ezt oda lehet adni az összes korrupt sportszervezet. De hát nem lenne olcsóbb csak elmenni repülővel és tárgyalni velük egyet. Nem, mert akkor nem úgy állnak hozzá. Vagy várja még egy szépen, nem, nem szigetelnénk el magunkat egész Nyugat-Európától. Akár ilyet is lehetne. Hány évente van atlétikai révben? Hát gondolom fél évente. Nem tudom, a kutyát nem érdekli ez így. Most 1 milliárd ember nézte Csokker, mi az, hogy nem érdekli? Akkor engem nem érdekel, mert engem nem érdekel az izése. Két évente van. Kézilabda VB, meg a... Tehát én nagyon örülök, amikor nyerünk valamiben, vízilabdában, kézilabdában. Nagyon tudok neki örülni, de sose értem, hogy mi értelme van évente VB-ket rendezni, meg két év. Egyik évben EB, másik évben VB, semmi értéke nincs. A foci VB-nek is csak azért van értéke, mert csak 4 évente van. De volt egy érdekes aspektusa is ennek a Ennek a VB-nek, nem? Ez a Jú, akit kicsúfoltunk előtte, ez kiderült, hogy ő volt a legmókásabb rész ennek az egész. Kiderült, hogy nem is egy tahó, ahogy mi gondoltuk. Igazából nagyon... Wow! Hoppári, azt a jó ez így csoda. Tudod, hogy... Egy rackajúnak néz ki, úgy látszik, hogy nekem tornáznom kell. Egy rackajú. Ez a Juhu az atlétikai VB-nek a... Figyelj, nem csoda, hogy jól van ez így, néznek az emberek, ha ez a másik reggeli műsor. Hát ez gyalázatos, nem? De az a... Most egy kicsit megnyugodtam, jó van, akkor nem is kell készülnünk. Tényleg nekünk szerkesztő. Hát nézd már meg, mi a konkurencia. De még nem is a rackajú. Az egy dolog, hogy oda jön a Juhu. Ki van a költözőben az, amit nem tudom eldönteni, hogy a operabába mennek, vagy cirkuszban fognak fellépni. Megtisztelik a nézőket, nem úgy, hogy elaludnak, ezt beesnek egy szakadt pólóba csokkár. Bár beesnének egy... Milyen szakadt pólóba? Ez a póló nincs kiszakadva sehol. Pont nincs. Jó. Mit mondanak? Mit mondanak a múlva? Nézd, ott fekvőzik. Több fekvő tud csinálni, mint mi. És azt mondja, hogy köszönjük szépen, hogy nem szóltatok, aranyosak vagytok. Ezen van kiakadva, hogy ő, mert akkora nyomorult, hogy nem tudja, hogy kell lereagálni. Elképesztő. Mi elképesztő, bazd meg? Csávó az életében össze kéne improvizálnia, és nem megy. Hát és igen. Ezért ki van akadva a szerkesztőire. Most itt, ja. Most erre voltak kiakadva, nem is igazából paskolja meg a segéd, csak úgy csinál. Ez amúgy egy utóbb visszanézve, tehát nem is az a legrosszabb, hogy megpaskolta a Rubintrék a fenekét, de hogy ez a válasz... Igazából nem is paskolta meg, hát most ezen azért tényleg kár kiakadni, bazdeg. Istenem, német Balázs. Sajnos még mindig vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy az atlétikai VB-t és az ahhoz köthető eseményeket bírálni kifizetődő. De őket csak úgy tudnám jellemezni, hogy beakadt a lemez. Nem lehet mit kritizálni. Édes Isten, ez német Balázs is igazi semmire kellő. És aki azt gondolja, hogy az atlétikai VB amellett, hogy 1 milliárd ember megnézte, tényleg egy miért érdekes tett, hogy ő volt híradós, úgyhogy... Annál csak azt tudom mondani, hogy beakadt a lemez. Úgyhogy nincs nála alkalmasabb ezt levezetni, mint amúgy tényleg. Volt híradósnak. Hiszen mondta, csak... hogy migráns hordák. Eladjuk, ha jól van ez így az M1-nek, és utána aztán mehetünk majd a VB-t megszervezni, meg ilyenek. Ahhoz szerintem meg kell mutatnunk, hogy mennyire szépen meg tudjuk csókolni a pecsétgyűrűt. Igen, az a baj, hogy eljátszani nehéz, mert ők tényleg ezt gondolják. Az úgy sokkal könnyebb benyalni, hogy te ezt elhiszed. Szerintem nem gondolja mindenki. De ő ebben él, ő elhiszi ezt. Én a német Balázsról elhiszem, hogy ő ennyire lojális a Fideszhez. De szerintem nagyon sokan nem azok, hanem egész egyszerűen lojálisak a saját befektetéseikhez, az anyagi helyzetükhöz. Hogy ezt észrevetett, hogy a muslicák bejöttek a mi sorba. Ez már a vég. Na nézzük, a Juhu mit csinált még? A női 200, meg aztán a férfi 200 is olyan eredményeket hoz, amilyeneket még nem nagyon láttunk. Oh! Hogy megijedsz egy észre a Juhutól? Ez óriási. Óriási. Nincs ez elgond. Ez semmi gond. Ez már verseny előtt volt, vagy után? Nem tudom, gondolom. Nem mindegy, mert verseny előtt gondolom nagyon koncentrálsz minden. Na, ez ütős geg volt. Sokkár itt szidod a atlétikai VB-t, erre legalább próbálják feldobni azt, hogy emberek köveket dobálnak, és már azzal is bajod van. Most akkor sem, mit lehetett volna még csinálni? Én hallom a hangukon ezt a... De te bele akarod hallani azért. A nyomorult szolgalelkűséget. Igen. Lehet, hogy csak bele akarom hallani. Bele akarod hallani. Nem pedig más nem hallja, hogy ilyen kínosan... Nem hát az van, hogy nagyon ez a csapat, volt. Aki a Juhut játsza, ez mindig ilyen trollkodós. Azt láttam. Lipsik, nem a magyarok találták ki. Ja, ez Londonban volt, Hero the Hedgehog. Vagy micsoda. Ja. Csak hogy erre mi szükség van amúgy? Csak elmesél, hogy mi szükség van erre. Egyfelől borzalmas nyomasztó ez a kabala dolog szerintem már. Úgy érzem, hogy meghaladtuk ezt. Meg az az érzésem tőle, mint a bohócok a cirkuszban, amik nagyon nyomasztanak. De nézd, itt láttam ezen a videón, volt egy jó pontja, figyelj. Figyelj. Ez amúgy ez rendben volt. Tessék, ez vicces volt. Szóval egyfelől nem mindenkinek a kenyere ez a fajta burlesque, amit a bohócok nyomnak, nekem se. Legalább valami állatnak van beöltözve. És itt biztos nagyon sok unalmas rész van ezeken a VB-ken, amikor átállnak, amikor pakolnak, és valamivel fel kell dobni, és nem tudom, ez az egyik módja. Van egy jelkép, ami utána fizikailag is megjelenik, gyakorlatilag ad egy arcot, egy sztárt, megszemélyesíthető az egész VB. Nem tudom, lehet, hogy én már túl cinikus vagyok ez ezzel. Annyira, amúgy én nekem se a vibe-om, ez a mi a neve, kabala dolog, de ha már kabala, az, hogy elvitték ebbe a trollkodós irányba, legalább valami mókát raknak bele. Nem mondom, hogy egy hangosan nevetek ezek a szarokon. Lehet, hogy azt mondta egy kabala csapat, hogy figyelj, szarok rá. Most szét fogom trollkodni, és aztán bejött az embereknek, és azóta őket bérelik fel mindenhol. A legnagyobb problémám a Juhuval nem az volt, hogy ő trollkodik, meg próbál bohótságokkal szórakoztatni egy amúgy valószínűleg nagy részben gyerekekből álló, mert hogy családokkal kimennek egy ilyen. Hát akkor már a gyerekeknek tök nekem azzal volt a problémám, ami a reakciója mindenkinek. Mindenkinek ilyen rendkívül nyomorult, kínos reakciója volt. Mindenhol éreztem azt, hogy ők mit most nem mondhatnak se rosszat, se valami őszintét, mert akkor még a végén véletlenül kijön valami olyan, ami majd nem fog tetszeni valakinek. Kettős mérce csak kell. Mi? Ismerd el a Juhut. A Juhut elismerem, nem érdekel. Sokkal inkább kiakadok ott a műsorvezetőkön. Neked is el kell ismerni. Azon is kiakadok, hogy megint csak ugye egy kizárólag bazeg a Puskás Akadémia meccsen, a TV2-n, csak a nemzethez tartozó dolgokban jelent meg ez a Juhu. Megint sikerült egy árkot ásni az emberek közé. Már megint belelátsz mindent. Azért, mert mindenhol ott van ez. Lehet, hogy az RTL-hez is elment, csak nem engedték be. Viszont lehet, hogyha a Karácsony szervezte volna ezt az egészet, akkor az egész megafon a Juhura ugatna. Ez a kettős mérce, amit nem szeretnék itt látni, hogy ezért kell most bocsánatot kérned a Juhutól. Nem fogok. Hát jó, akkor egyszer csak nehogy bejöjjön majd a műsorba, aztán megpaskolja a fenekedet, megoldom. De akkor hozza magával azt a két műsorvezetőt, hogy így álljanak ott, hogy... Mi felcsúton mit keresett a Juhu? Hát ugyanezt. Nem az atlétikai VB-nek volt? Vagy ott próbálták ez is ki? Nem, ez is előtte ilyen izé volt. Ilyen ugyanaz a gag. Miért a TV2-ben próbálták ki? Jó, de ott lehet az atlétikai VB alatt ment, és akkor ez egy reklámnak számított. Hát ez is az. Ő végezte el a kezdőrúgást, és aztán utána ott így rohadt kínos volt, úgyhogy végül is elvitte a sót, hogy ott nem engedte elvégezni a kezdőrúgást, a végén a biztonságiak viszik amúgy ki. Tényleg? Aha, tessék, ott vannak a biztonságiak. Nézd meg. Mondja, hogy ez az... Hát itt tesztelték a Juhut, miért az emberekre szabadították. Milyen ez a Pancsó aréna? Igen. Milyen jó egy kis falóhoz képest ez az aréna? Ez hogy lehet? Ilyen jó a csapatuk? Szerintem nagyon sok IPA bevételik van. Mi közelben vagyunk egy közeli faluban, és ott egy ilyen sor van. Egy ilyen széksor. Hát egy ilyen, tudod, ilyen fából van, de fele le van rohadva. Szóval ez nem pont ugyanolyan, pedig nem sokkal kisebb az a falu. Mi se vagyunk messze, de nálunk ugye azért sokkal jobb, mondjuk Tokodon, ott ilyen hegyoldalba van belevájva, és akkor ott ugye a hegyoldalba tudsz ülni, hogy csak ilyen lépcsőket belevágni. Szomorom, például még a fű sincs lenyírva az egész focipályán, csak a kis részén, ahol a két kis kapu van. Aha. Többit nem szokták lenyírni, pedig ott van mellett 10 kilométerre. De mondjuk ez azért is van, mert ott nincsen foci csapat, nem? Hát igen, de... mondjuk itt van. Jó, akkor ezek voltak a sporthíreink. Mi a következő csokkán? Megafon. Jó, van ez így. Érdekes dolgokat mond... Ez itt a Bettina. Mond valaki, igen, aki talán többet tud erről. Ezt követem TikTokon. Korrekt videókat csinál. Egyre korrektebbek. Igen, ritka az, aki látta belülről ezt az egészet, és aztán most már kritikával él felé. Tudod, Bettina, ugye ő micsoda X-faktorban volt? Ja, de te is megafonos vagy már, tényleg van diplomád. Ja, igen. Itt van. Szóval Tóth Bettina, ő X-faktoros volt, ott híresült az országban, és aztán elkezdett saját magától gyártani politikai tartalmakat, főleg TikTokra. De megafonos ő nem volt? Ő nem volt megafonos, viszont Fidelitas tag volt, és aztán volt egy incidens, amiről azóta se beszélt azért teljesen nyíltan, hogy pontosan mi történt, de ő megelégelte az ottani légkört, és kilépett, és... Pedig olyan egészségesnek tűnik kívülről, nem? Hát igen, mindig, amikor láthatunk valami Fidelitasos budit, meg amikor valaki a Fidelitasból bejut a parlamentbe, azon látjuk, hogy ez egy egészséges lelkű, valószínűleg... Milyen egy fidelitásos buli? Szóval vannak a lipsi bulik, amikor tudjuk, hogy mindenki mindenkit megbasz, és mindenféle drogokat nyomnak. A másik véglet mondjuk azt mondanám, valami kis keresztény tábor, amikor... Ugyanez. Jó, de megnyomnánk másnak. De mondjuk, hogyha ott van a tanár, akkor ott énekelnek, meg jól érzik magukat, szeretik Jézus, meg ilyenek. Ők ezt őszintén nyomják, mert ők mondjuk akkor tényleg igaz hívők, és ez rendben van. Csak azt gondolom, hogy a fidelitásos az így a kettő között van, hogy fiatalok innának, szexelnének, de közben ugye ők keresztény erkölcs, meg minden, és akkor ezt a kettőt valahogy össze kell gyúrni. Lehet, hogy csinálják, hogy berúgnak, drogoznak, meg nem tudom, hogy szexelnek-e, vannak ott csajok. Mert ő már kilépett, de feltételezzük, hogy van pár, és utána hát másnap meg ordítják a lipsikra, hogy rohadt drogosok. Egy az, hogy jó csajok azok, mint tudjuk, a Fideszben vannak. Minek csajolsz, hogy szexeljenek? Fidelitás buliban. Tényleg túl gondoltam, magunkból indultam ki. Én úgy gondolom, Ádám, hogy leginkább egy Fidesz bulira hasonlít egy Fidelitás buli. Borzalmas képmutató jó pofáskodás, és aztán egymás háta mögött egymás kibeszélése, pozíciók leosztásának legalábbis az ezzel való próbálkozás, egymás fúrása. Jaj, miért vagy ilyen rossz indulatú? Mert ez egy politikai párt, Ádám. Valószínűleg a Societas bulik is pont ilyenek voltak, és most a nem tudom, a DK ifjúsági tagozatában kis bulik is? Két ember. Majd az Orbán megkérdezzük. Ott nem úgy volt, hogy a Orbán meg a Gyurcsány egymás hátra szívta kokain. Nem. Vagy a szájér hátáról szívták mindketten? A szájér seggéről. Lehet. Biztos, hogy már együtt egyszer berúgott az Orbán meg a Gyurcsány. Jó, ez azt teljesen megnézve. Biztos, de az egyáltalán nem biztos, hogy a Kiszben. Nem, valószínűleg tegnap. Tóth Bettina pedig ezt a közeget ezt túl jól is ismerte, és most a Szabad Európa csinált egy ilyen kis összefoglalót, hogy akkor hogy néz ki a Megafon. Valami buliba voltak, ahol a helyi országgyűlési képviselő azt mondta, hogy halál a Májra. Halál a Kozmix. A jelszó halál a Májra, ezt ne felejtsd el. Ez nagyon fiatalos, egy Kozmixot idézni. Hát nagyon fiatalos, és nagyon keresztény konzervatív. Miért a keresztényben nincs, hogy nem rúghatnak be? És miért nem? Jó, jogos. De, hát a valami jogos. A keresztény kultúra része az az, hogy pálinkától segrészeg vagy este ha, hatra. Meg, igaz, ne legyünk képmutatók, én is megiszom a magamét. Valószínűleg más miatt nem tetszik ez nekem, és nem azért, mert egy országgyűlési képviselő. Azért, mert balábbal keltél. Azért, mert egy borka keltett, képmutató és nem tudom, miért vagy ilyen hisztis. De ezek, ha a Gyurcsány baszik be, azzal nincs problémám. Egy kicsit pozitívabban kéne visszatérnünk, mert az emberek azt mondják, hú, most nincs jövőme ez a negativitáshoz. Mosolyogjál, miközben mondod. Hallgassuk meg a Tóth Bettinát, mit mond, ő is mosolyogni fog közben. Sok esetben nem megfelelő a viselkedésük a nőkkel szemben, illetve azért nem ártana velük egy drogtesztet csináltatni. Pedig azt hittem, hogy a Trombi a Sziget VIP-be teljesen józanul rakta ki ezt a videót, amit másnap le is törölt rögtön. Meg hát némelyikük ugye miért is, most miért menne oda egy lányhoz? Milyen drogtesztet kéne velük csináltatni pontosan? Így lehet, hogy fájdalomcsillapító, fájós fejük. El tudod képzelni, hogy rosszul bánnak a lányokkal? Én nem. Ez mindegyik úgy úriembernek tűnik. Vannak benne nők a Megafonban, és utána mindig a fényképeken Megafon. Mindig mindenki mosolyog. Igen. Én nem gondolnám, hogy a Deák Dani bármikor bántana egy nőt például. Én vagy... nem tudnám bele kinézni. Úgyhogy, kenyérre lehet kenni azt a kedves fiú. Igen, mindegyik olyan anyukci kedvence. Bár lehet, hogy azért az öreg rocker azért oda rakja, berakja, amit kell. Hazamegy részegen. Hát figyelj, most a fiatalok drogoznak, hát ez így van. Ezzel nincs gond szerintem. Kivéve, hogyha azt mondod, hogy ezzel van gond, és úgy csinálod. Hát az már más, hogy én ugatok a lipsikre, és közben ugyanazt csinálom. De közben szerintem a kognitív diszonanciáik megmagyarázzák, hogy amúgy miért jogosan ugatnak. Ontani kell a tartalmat, igaz, hogy nem ők határozzák meg, hogy milyen legyen, és hogy nincsenek számon kérve az eredményeken, mert úgyis ráraknak egy csomó hirdetést, és eljut, akihez kell. De az ország megmentése a tét. Igen. Vagy elbeszejtése. De így az állások miatt annyira nem kell aggódni, bár ugye jönnek folyamatosan az új Megafonosok, lehet, hogy egyszer... Szerintem a Bohár Dani az így... Ki lehet esni a Megafonból? Ilyen így leizadva arra ébredt, hogy az öreg rocker átveszi a helyét. Mert azt gondolom, hogy nem lehet kiesni a Megafonból, mert akkor már kiesett volna mondjuk a trombitás, a karlendítés, meg a Sziget VIP, meg minden ilyen után még ott van, akkor azt gondolom, hogy itt innen nem lehet kiesni, csak magadtól lépsz ki. A trombitás nem tud kiesni, mert lehet... valami alapító fideszesnek a gyereke. Ja. Születési jogán benne van a NER-ben. Nem tud kiesni, akármit csinálhat. Hogy innen azt gondolom, mint hogy ugye följebb lehet lépni, szóval mondjuk a Rákai Filip is patriótán nyomta, most már átadta a megafonosoknak a patriótát, és a följebb lépett Magyarország egyik legnagyobb producerévé. Szóval van kilátás. Ja, és mellette... Ezt lehet mondani a megafonosoknak, ez is a Rákai Filip mennyire vitte, nyilván önszorgalomból, de legalább van lehetőségük. Ez így mindennapos probléma a megafonon belül, és mindenki tudja, hogy vannak drog problémák. Beszéltél erről szélesebb rétegekben, hogy van az ez a helyzet? Szerintem az egy jó pillanata volt ennek jó az interjúban. Pillanat, egy őszinte pillanat. Igen. Az irányítottságot és az eléréséknek a fantáziáját nagyon jól be lehet mutatni azzal, hogy például a kokáért, azt hiszem még pont előző nyáron a Fidelitás csoportomba érkezett be egy olyan üzenet, hogy kötelező megnézni az adott videót, és el kell küldenünk azt az e-mailt, amivel feliratkoztunk a csatornára, és elvégeztük ezt a tevékenységet, és végig kellett volna nézni egy patrióta videót. Gondolkoztam, hogy miért nézik ennyien. Amúgy megnéztem a patriótának, hogy alakult a feliratkozó száma és a nézettsége. Amire itt a Bettina hivatkozik, ez tavaly nyár, akkor nem ugrott meg annyira azért a feliratkozó számuk, úgyhogy lehet, hogy azóta is folytatják ezt. Nehéz személyenként gyűjtögetni ezt, igen. De lehet, hogy amúgy ez minden Fidelitás tag, meg kell mutatniuk mindenkinek, meg így számon kérik rajtuk, hogy mennyire tolják ezt a kontentet, nem tudom. Sokkal pont a célját nem éri el, mert most aki Fidelitásos, azt már nem kell meggyőzni erről. Vagy azt gondolják, hogy ez meglöki az organikus elérést is? Hát egészen biztos, hogyha felnyomsz egy csatornát 20-30 ezerig, biztos, hogy több embernek ajánlja ki, mint hogyha igen, 500 csak, feliratkozód van. Megtanulja ezzel, mert ezt nem lehet erőltetni az organikus elérést, azzal, hogy az ismerőseid nézzék meg, meg a Fidelitást. Egyszerűen hosszú távon ez vagy jó tartalom, ami érdekli az embereket, vagy bárhogy lehet erőltetni, ez el fog hasalni. Hát mindegy, azért lehet próbálkozni. De Ádám, megint abból indulsz ki, hogy ezzel mondjuk új embereket akarnak megfogni, amikor az egésznek a lényege az ugye csak annyi, hogy a régi, a szavazóbázist megtartsák. Nem új szavazatokat szeretnének ezzel szerezni. Nekik, ami most megvan, az bőven elég. Ki nyomja mostanában a Patriótán? Nézd, már van 70 ezer feliratkozójuk, már 70 ezeren nézik a részeket. Ez már igen? Megpörgött. Nézd, Soros hálójában, ukrán háború valódi oka. Ezeket még sosem hallottam. Képmutatók, klímahiszti, amúgy ezek egy az egyben átveszik a Trumpnak az összes magángépről izéjét. Magángépről véditek most... a földet. Amúgy igen, nagyon durván átvették ezt a Tucker Carlsoni mutatványt. De most értem, legalább ebben nem lehet, hogy ebben eltérünk, hogy jó, egyetértünk a Trump meg a trumpistákkal, de mondjuk tegyük fel a globális felmelegedést, azt talán... Lehetne tenni ellene? Hát nem, hogy itt is a klíma hisztire erősítünk rá, mert tudom, hogy a kormányban is vannak, akiknek fontos a környezetvédelem. Ki is kerültek belőle. Ja, jó. Okay. Nézd, ennyi igaz férfi. Ez a cselkedvencem, mert nagyon lelkes amúgy. TikTokon nyomta, és akkor rögtön lecsaptak rá, és azóta is nagyon lelkes. Gyermekvédelemről hazudozás. Igen, úgy profin nyomják, lelkesen, rengeteg pénz van benne, látszik, hogy igényesen felveszik néha mondatonként más helyszínen. Itt ők tényleg dolgoznak, ezt nem lehet elvitatni, hogy ez egy munka. Nézzük! Ez amúgy tény. Csak meg, hogy valójában kik is ezek a titokzatos tényellenőrök, akik megmondják neked, nekünk, hogy mit gondolhatunk a világról. Miért ennyire szar a mikrofon mondjuk? Most pont megdicsértem őket, de annyira sisterem. Nem ezért csak... fizetem az adómat, hogy ilyen szar legyen a mikrofonotok, szedjétek meg össze magatokat. Valószínűleg csak így lehetett megoldani, hogy ennyire kiérezhessd ezt a ASMR lihegést a mikrofonból. Itt is van a Néné4 projektje, a Lakmusz. Náluk olyan arcok dolgoznak, mint például Tetszár Szilárd. Ő volt az a csávó, aki pár évvel ezelőtt még baloldali aktivistaként feljelentette az egyik budapesti szórakozóhelyet, mert zavarta, hogy a nők ingyen bulizhatnak. Hoppá! Ez van Ádám, kis fasz. Kicsi. Hát nem. De nem ő volt, aki most kiáll a konzervatív dolgok mellett. Azt mondanám, hogy ő se szeretné, hogy a nők ingyen bulizhassanak, sőt, a nők ne bulizhassanak, hanem otthon főzzenek. De a konzervatív érték, értsd már meg, Ádám, otthon főzöl, de amikor elmész bulizni, akkor ingyen bulizzál. Az egy kereszt. Az egy kereszt ott. Csak tudom. Az egy keresztény dekoltázs, azt akartad kérdezni? Nem érzed azt ebben, hogy mintha kicsit ki lenne árusítva itt a nőiesség ebben a videóban? Nem érzed ilyen? Nem. Ebben? Ott nem? A keresztény logó a nyakában. ezt a csávót itt. Régen a szórakozni járó nők látványa idegesítette, most meg a szólásszabadság zavarja. Annó. A szólásszabadság. Jelentősdít, most pedig tényellenőrösdít játszik. Ő akarja megmondani, hogy ki mennyire bulizhat, vagy hogy ki mit olvashat az interneten. Pont az ilyenek miatt hoztuk. És ez a csaj ki? Régen mit csinált? Nem tudom, mert a megafon képzésből jött. Ha jó, szerintem. De érted, hogy a másra mutogattunk, hogy régen ezt csinálta, most ezt csinálja, most... Ja. Nem lehet más csinálni évek múltán, vagy... Majd megnézzük. Megnézzük. ...a Patriótát, hogy ezekről a dolgokról tájékoztassunk titeket. Ha tetszett a kontent... Ez kurva fontos volt. Ez a tájékoztatás. Mennyi dolog történik a világban, de nem érted, hogy egy lakmuszos újságíró régen feljelentést tett arra, hogy a nők... Ingyen budizna. Ami tényleg nevetséges amúgy. De hát gondolom a helyiek nem véletlenül csinálják ezt, mert nem akarnak ilyen... az, hogy csak fiúk legyenek, ja, akkor a fiúk sem jönnek majd el, és akkor hát ez így működik. Elég volt ebből a megafonból. Értető, hogy nem akarják, hogy úgy nézzen ki egy budiuk, mint a megafonnak a csapata? Hát nem, igen. Úgyhogy szórakozó helyen nincs annyi drogozás. Hát még van egy trombitás. Nem érdekel a trombitás, átrakatjuk, nem érdekel a trombitás. Ott a Forbes. Nézzük a Forbes mit csinált már. Tessék, a Forbes magazin végre, hogyha valakiben megbízhatunk, hogy valid, érdemi, üzleti tippeket tudnak megosztani velünk, akkor az a Forbes, ezt tudjuk, hogy ehhez értenek. Úgyhogy lássuk, szerveznek is egy napot. Hát hívtak előadókat erre a Makers Day-re, mindenféle prominens ember. A Balázs, az tényleg jó üzletember. Itt a Szabadság is tök jó, Szilinóra is tök jó, legit emberek vannak. Igen. Forbes, ez komolyan vehető. Várja, itt lesz egy ember. Lesz egy ismerés. Na jó, hát ez... Mondjuk úgy tudom, hogy műsorvezető, de nem emlékszem. Kezdődnek a komolytalan emberek. Trokán Nóra. Péter Fibori, minden teljesen rendben van. Nagyon jó. Hoppá! Hát ez meg kicsoda így. Forbes, bazd meg. Szedd már össze magad. Nem az lenne a Forbesnak az egyik lényege, hogy komolyan vehető üzleti magazin? Hát szerintem ők szeretnének amúgy komolyan vehetők lenni, csak én nem tudom, hogy ilyenkor... És akkor egy MLM-es, forever-ös arcot meghívnak előadónak? A Halmi Bencével, mondjuk én nagyon jó barátok vagyunk. Miatt te kellett új TikTokot, fiókot csináltatnom, mert állandóan letiltatja a TikTokjaimat, mert nagyon megsértődött azon, hogy nem tetszik, amit csinál, amint az emberek átbaszása. Hú, voltunk amúgy, hol voltunk? Miskolcon? Debrecen? Miskolcon, azért hallottunk sztorikat a Halmi Bencéről. Bence! Nem mondjuk el az embereknek, mik voltak ott a főtéren, de majd... Nem mondjuk el, hogy ki milyen, mivel, hova csavarodott föl. Szóval jó módú családból származik a Bence. Hát ilyen forever-ösök, az a, tudjátok, az az MLM, az a... Az a piramis játék. Tudod, ami arra épül, hogy van, elméletek van egy termék, csak hogy legyen ott valami, gyakorlatilag meg egy ilyen szektaként működik az egész, hogy embereket beszervezni, és hogy hogyan sózd rá másra szarodat. Na mindegy, nem, valószínűleg mindenki látott már MLM-eset, vagy hívta el már egy régi ismerős, aki méri rám ez az ember, akit 5 éve már nem is láttam, hogy ívünk le kávézni, akkor meki be a Blahán, akkor tudjátok, hogy valószínűleg a Halmi Bence alatt van 5-tel, és megpróbál beszervezni titeket valamiben. De természetesen azt mondja, hogy a Halmi Bencével együtt dolgoznak. Ők ugye hát egy csapat. Így. Tényleg kapott a cápák közöttben 25 milliót a Halmi? Ne idegesítsetek. Akkor vajon mire? Hát úgy látszik, a biznisz vonza a bizniszt. A bizniszmágusok azok mindig nagyon értenek a bizniszhez, és akkor arra van idejük, hogy a bizniszről biznisz videókat csináljanak, és valahogy a biznisz mindig valami, amiben be lehet szervezni a másikat. De amúgy nézd meg, hogy milyen sikeres üzletemben ez a Halmi Bence. No. Látod? Ott van egy ilyen nagyon drága... Magyarország egyik legismertebb tartalomgyártója. Azért azzal vitatkoznék. Szóval... Tényleg azért, mert sokan követnek TikTokon, ahol tényleg mindenki el tud érni pár százezeres követés, hogyha rendesen csinálja, és ő rendesen csinálja. De hogy azért ő nem tartalomgyártóként van az emberek fejében, hanem MLM-esként. Aki azt gondolja, hogy az én márkaépítés minden nehézség ellenére még sosem volt annyira élvezhető, főleg, hogyha a szüleid kurva gazdag, akkor tudod, az nyilván minden nehézség. Az, hogy a youtuberek élezik rajtad a nyelvüket csak azért, hogy a hátadon felkapaszkodjanak, és kis pénzt szerezzenek abból, hogy Hát igen, tudom, milyen az. Hatékony és monetizáltó, mint napjainkban. Többszörös cégtulajdonos, egy igazi innovátor, akinek már a minden vállalkozásának középpontjában a TikTok áll, illetve egy komoly ember. A Shelby Rent Kft. Tulajdonosa, a Brand Legends TikTok képzések megalkotója, ahol két év alatt több mint 2000 diák tanult képzéseiből. Igen, aminek a, ki tudja, hogy hány százaléka a Forever-be épült be utána, nem tudom. Az Én Márka, ahogy arról nem beszélnek, című könyv társszerzője. Amúgy ez ilyen is. Annyira nyomaszt, hogy ez átmegy a Forbes szűrőjén, és akkor ezt vegyem komolyan, mint üzleti magazint, aki a Halmi Bencét felszopja. Nem akarok megint beefelni a Forbes-szal, de nincs ellenemre se. De megint ott vagyunk, hogy ők mindjárt elkezdik, hogy több hónapnyi kutatás, meg minden, de bazd meg. Azért Halmi Bencének egyen jobban utána lehetne nézni, nem? De várja, itt az Orvesz Nóra is, aki Én Marketing szakértő. Ez egy új szó, hogy Én Marketing. Akkor kell Én Márkát építeni, hogyha nincs nagyon mögötte. Szóval én, amikor mondjuk csinálsz egy dolgot, mondjuk ott van a Balázs, akinek nem az Én Márkát kell építeni, hanem csinál egy műsort, amit meg több műsort a tévében, a rádióban. Az ő már... is az Én Márkát építi, csak ő azzal, amit csinál. Igen, értem, lehet nem szeretni, én se hallgatom, de attól még valami csinál, és emiatt az emberek megszeretik és bekövetik. Jó, de attól még állam, meg a Orvesz Nóra is könyveket ír, de mégis az van a középpontban, hogy az Én Márkámat építsd. Mert nagyon sokan vannak, akik nem csinálnak semmit, de szeretnének Én Márkát építeni. Igen. Mint például a Csuti. És látod, ő is ezzel csomó pénzt keres. Csuti a földim. A szádra nevet többe. Igen, nem érdekel, Ádám, bazd meg. Harry Kattner is egy Én Márka, de ő legalább csinál videókat. Igen, legalább... de az lehet, hogy maga az Én Márka építés, ez már... Az már másik dolog, hogy az Én Márkát legalább videókba csomagolja. Filozófia kérdése. Nem de... lehúzza az embereket, az egyen jobb. De igen, értem, igen, a Harry Kattner is inkább Én Márka. Szerintem el kell ezt fogadni, Ádám, hogy már itt van ez a világ, amiben az Én Márka építés önmagában egy fontos dolog lehet. És önmagában kifizetődő lehet. Azért sokat elmond, hogy egy üzleti magazin egy MLMS így felszop, az egy kicsit nekem csalódás. Sajnos nem vagyok. Volt több sikeres fiatal, például a Forbes 30. Mint hogyha egy orvosi magazin a Gödény nagy interjút csinálna, és felszopna a Gödényt, és akkor azt mondanám, hogy nem biztos, hogy ezt az orvosi magazint utána komolyan tudom menni, nem? Na jó, azért nem nagy interjú, meg felszopás. Mondjuk a felszopás, az tényleg ott van. Jó, de főelőadó. Igen, az orvosi konferencián sem a Gödény fogja tartani az orvosoknak a továbbképzést. Na jó, itt most már egy fontos dologról beszéljünk akkor. Jó, van ez így. Átutazni a fél világot egy nőért, aki hajlandó behódolni. A rémisztő trend terjed a nyugati férfiak körében, a passport bros jelenség. Jelenség. Adj erőt, na jó. Vannak ezek a brók ott Amerikában, nem tudnak maguknak ilyen rendes nőt találni, ez igazából csak egy ilyen incel brancs, egy másik incel brancs. Melyik? Az Andrew Tate-es brancs, a fő incel brancs, az megafonos brancs, és akkor ez a útlevél. Ja, igen, ez egy jó, új brancs. Ők úgy gondolják, hogy ilyen helyeken, ahol még élnek a konzervatív értékek, mint például a Fülöp-szigetek, nagyon jól tudjuk, hogy nagyon konzervatív mindenki, senki nem azért megy ilyen helyekre, hogy például kisfiúkat kúrjon meg, akik nőnek vannak öltözve. Ezeken a konzervatív helyeken keresnek maguknak feleséget, és hát a Fülöp-szigeteken például ilyen 12 éves lányokat is el tudnak vinni magukkal. Érdekes, hogy az oda mennek a legtöbben. Uh-huh. Jó, van, de nem mindenki ilyen, csak kell. Konzervativizmus. Na. Azért most ne haragudj már, de 12 évesen azért a lányt már hozzáadták egy másik 12 éves. Nem az a lényeg, csak én azt olvastam ki ebből a cikkből, hogy nyilván ez is benne van, de megint rossz indulatú vagy, szegény incelek. És hanem elegük van ezekből a modern nőkből, akik itt egyenlőség, meg szabadság, meg minden szart itt elkezdtek kisajátítani, magukévá tenni. Feminizmus mindent tönkretett. Undorító. Megnézték a Barbie filmet, ezt azt hiszik itt szabadság van. Szóval ebből lett eleg ezeknek az embereknek, és visszamennek olyan országokba keresni feleséget, ahol még tudják, hogy hol a helyük a nőknek. Ha találnának végre egy engedelmes, mindenbe beletörődő, és megfelelni vágyó nőt, akkor végre ők is boldogok lehetnének. Ezzel a szavakkal jellemzik az ideális partnerüket. De miért nem ők törődnek bele mindenbe? Én is törődnék bele, hogyha azt érezném, hogy nem fog sose szexelni. Az a baj, hogy féltem a fiatalokat, Mert mostanában ez az incel kultúrának a sok brancsa, az Andrew Tate-től kezdve mindenfélig. Szóval ilyenkor keresed a dolgot, meg egy kicsit ilyen lúzernek érzed magad, néha az is az ember, az gimibe, még akár egyetem elején is lehet, van ez így, az ember még keresi azt, hogy hogy kell csajozni, meg ilyenek. Nyilván van, akinek ez ösztönösen jön, de nem mindenkinek. És elmehet abba az irányba, hogy az jön vele szembe az interneten, hogy ez a nők hibája már, pedig régen is rengeteg balfasz volt, és akkor nem volt szerencsére, nekünk még nem jött velünk ezt szembe, ez a, hogy mondjam, de régen valamelyik lehet, hogy... incel mozgalom ábaga, amit aztán így, így magadévá tesz, hogy ú, igen, igen, és aztán azt ígérik, hogy, hogy akkor tudok csajozni, meg azt ígérik, és akkor ebbe bele lehet így ásni magad, és akkor megnézel egy ilyen videót, aztán ilyeneket kezd feldobni, ilyeneket hallgatsz, és akkor így ez egy kicsit áthúzalozza az agyadat. Nem irigylem azt, aki véletlenül ebbe az irányba indul el, az se, aki mondjuk annó a puát találta meg ebben a helyzetben, mert az is lehet, hogy egyszerűen csak meg kell tanulni kommunikálni így az emberekkel, így megtalálod, hogy te mibe vagy jó, mit szeretsz csinálni, és akkor egy kicsit egészségesebb, vagy akár sportolsz, akár hobbit keresel, akár jó munkát, akár, szóval így önmagadba így fektetsz, hogy így egyszer megpróbálsz boldog lenni, és akkor ezzel kapsz egy egészséges magabiztosságot, lesz miről beszélned, egy kicsit az ember, hogy mondjam, meg nem rágörcsényos, hogy fel akarok szedni mindenféle nőt, hanem csak így élni az életed, és akkor ez szerintem hamarabb bevonza a normális nőket, akik aztán lehet, hogy olyanok, hogy modernek, meg szabadság, meg minden, tudod, hogy egyenlőség, ami lehet, hogy zavaró valakinek, úgy tűnik. Én ebbe az irányba mennék, de valaki azt mondja, hogy én utálom továbbra is magamat, és akkor inkább úgy orvosolom ezt a problémámat, hogy akkor kimegy, és egy tisztességes üzbegisztáni nőt hazahoz, aki meg tudja, hogy hol a helye. Valószínűleg, hogyha megfelelő magabiztosságuk lenne azzal, hogy mondjuk elégedettek a helyükkel így az életben, akkor őket se zavarná annyira, hogyha egy nő például maga is dolgozni szeretne. Blasfémia, tudom. A GQ. Mindegy. Gentleman's Quarterly. Úriemberek negyedéves lapja, 90-es években megjelent cikk például úgy írta le mindezt, hogy a nyugati férfiak gondoltak az ázsiai nőkről, nézzük. Amikor hazaérsz egy újabb nehéz nap után, ő megjelenik, leveszi a ruháidat, megfürdet, és messzenül végigsétel a hátadon, hogy ellazítson. Szórakoztató, és egyáltalán nem bonyolult. Nem jár, mi ez? Ez mi ez a tréning? Asszertivitás tréningre. Ez mi? Gondolom, ez hülye vagyok. Ilyen határozott, hogy ilyen, az érdekérvényesítő készséged. Nem ragaszkodik ahhoz, hogy emberként kezeljék, ez fontos. Nem bosszankodik a karrierje miatt, az orgazmusát sem megkérdőjelezhetetlen követelésként kezeli. Egy praktikus áldozat. Bazdmeg, mennyi. Nem hallottam még. Ez jó romantikus, nem? Nem ragaszkodik ahhoz, hogy emberként kezeljék, egy praktikus áldozat. Szóval amikor leírja... Hát én azt mondom, hogy ez egy... Így belegondolsz, hogy ez egy remek és egészséges párkapcsolatnak tűnik, nem? Ez egy szerető család. Én nem tudom, hogy hozzá tudnék-e szokni amúgy ehhez. Biztos. Csak lehet, hogy szellemileg nem biztos, hogy kielégítene egy ilyen kapcsolat. Nem tudom. Biztos van olyan férfi, akinek nem akar partnert, hanem egy szolgát akar bezni. Hát de bazdmeg. Meg amúgy biztos van olyan nő is, aki szolga akar lenni. Valószínűleg kevesebb, mint ahányan szolgát szeretnének. Az van, hogy igazából azt használod ki, hogy ezek a helyek... Ezek kiszolgáltatott. Hát nagyon kiszolgáltatott szegény helyek, éhező helyek. Lehet azt mondani, hogy önszántából jön el a nő, de közben érted, hogy kap egy lehetőséget, hogy kiszabaduljon a nyomorból, akkor lehet, hogy ez egy normális emberi reakció, hogy jó, valamit valamiért, de vajon ez jó alapja egy hosszú távú kapcsolatnak, csak azért azt mondtas, hogy ez még egy klasszikus értékrendű nő, figyeli, lesi a kívánságémat, mert amúgy visszamehet a nyomorba. Nem érzem ott az egyenlőséget egy kapcsolatban, de hát ugye ezt nem is keresik, szóval igazából miért kérne számon kérni. Én ráadásul a TLC-n, The Learning Channel, láttam olyat is, hogy... Egy csávó elhozott egy Fülöp-szigeteki nőt magával, azzal az ígérettel, hogy ő kurva gazdag. És aztán elmentek így házakat nézni, és akkor mindegyik mondta, hogy hát erre így nincs pénze, meg nem tudom. És érthető módon a csaj meg kiakadt azért. Mert hogy ő belement ebbe, de a csávó még csak nem is volt gazdag, meg nem tudom, hanem csak hogy így szét eljöjjön be a Fülöp-szigetekre, úgyhogy a végén visszament a csaj. Ez érdekes aspektusát fogtad meg ennek. Hát, hogyha a nyomorult, hogy legyél gazdag, nem? Hát de nem, most az lehet ilyen szempontból egy valid deal, hogy kiemelsz valakit a nyomorból, nem? Hogyha ő úgy dönt felnőtt emberként. De nem dönt úgy, hogy... csak pont ez a lényeg, ő nem... Ez nem egy valid deal, mert ő kiszolgáltatott helyzetben van. Nem egy egyenlő, két egyenlő fél döntött úgy, hogy ez neki egy valid deal, hanem ő ki van szolgáltatva, és egyszerűen gyakorlatilag így visszaélsz. Ez egy visszaélés. Van mindkettőből. Van mindkettőből. És nyilván rosszabb annak a helyzete, aki még ezt így nem is tudja, meg semmi, de van aki meg önként ebbe belemegy. De Csokker, ez a ritka, érted? Most ezzel mit akarsz? Kinek mosod most tisztára a szennyesét? Mert akarom... kicsit úgy érződik. Nem akarod senkinek a szennyesét tisztára most. Én azt mondom, hogy akkor legalább tényleg bazd meg valamit adjon cserébe, hogyha már elvár dolgokat, bazd meg, hogy kinyalják a seggét. Vajon, oké, ott kinyalják a seggét, vajon az egy jobb élet lesz a nőnek, vagy csak a nyomorból azt gondolod, hogy az biztos jobb lesz, miközben aztán lehet, hogy lelkileg nem fog vele jobban járni, mert kiszakad a ismerősi, baráti körből, lehet, hogy kiszakad a nyomorból, de közben egy másik nyomorba megy át, ami lehet, hogy lelkileg sokkal megterhelőbb. Hát igen, de itt meg most, hogyha feltételezzük, hogy ezt a döntést valaki meg tudja hozni teljes tudatában, nem pedig teljesen rákényszerítik, pedig ugye a nyomor az nyilván egy kényszerítő tényező, hát alapból egy rossz helyzet, meg egy másik rossz helyzet között kell választania, de lehet egy valid döntés, az a rossz helyzet. De nincs választása sajnos. De van. De mondjuk tegyük fel, van egy gyereke, és akkor ilyenkor azt mondod, hogy nem nagyon van választása egy nyomorban lévő embernek. Ez nem egy választás. A választás akkor van, hogyha neked tényleg szabadságod van mindkettőre, de egyszerűen a túlélés belekényszerít, vagy ha van gyereked, akkor belekényszerít, hogy azért a gyerekem éhezik, úgyhogy belemegyek ebbe, hogy én magamat megnyomorítsam, de legalább a gyerekem nem fog éhezni. Nem tudom, hogy ezt a másik oldalról a férfi, aki ezt csinálja, az, hogy mondjam, mennyire korrekt dolog ez? Ja, semennyire. Ezt nem állítom. Ez gyakorlatilag egy modern rabszolgaság, nem? Hát... Amit lehet azt mondani, hogy ő egyezett bele, de közben... Mint a Rick and Morty-ból, hogy hát rabszolgaság egy extra lépés. Igen. Extra lépés. De hát az is lehet, hogy ebből végül is majd ki tud néhány év után lépni már abba az országba, hogy nem nyomorban kell élnie. Ki tudja... Lehet. Biztos van, aki biztos az sem, biztos, nem... most, hogy ez kialakult, biztos vannak, arra is van példa, hogy vannak nők, akik ezt tudják, hogy ilyen létezik, és tudatosan keresik az ilyen férfiakat, csak így általánosságban nem biztos, hogy ez az út lenne, ami így nézd, ezek mellett a mondatok mellett nehéz bármilyen hasznos oldalt látni ennek, hogy a lehetőséget látni ebből, hogy kitörjön valaki a nyomorból, mert hogy emberként kezeljék, ez nem ragaszkodik, meg praktikus áldozat. Hát igen, ez egyszerűen csak borzal. A legrosszabbak azok a nők, akik elvárják, hogy emberként kezeljék őket. Akik nem praktikus áldozatok. Na, bazdnek tényleg. Ez az incel kultúra, ez nagy kedvencem amúgy, de hát majd visszatérünk még erre. Még bemelegítünk most éppen. Már kimentünk a gyakorlatból, de nyomjuk tovább, és vidámabb csokival, időben beérő csokival. Mi kell ennél vidámabb? Én nagyon, nagyon jót tudok nevetni ezeken a megafonos dolgok. Elég volt a politikából. Elég volt a politikából, én azt mondom. Most már ideje beszélni a fontos dolgokról, mint például ez, meg ez. Az politika. Meg ez. Az nem. Az jó lesz. Az jó lesz, az nagyon jó lesz, jó? Na akkor maradjunk annyiba, hogy mi holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.